เรื่องวิศวกรรมหาก้อมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย รู้กันได้เรียนในนาทีสองนาทีดาวเทียมที่ส่งออกไปบินอยู่เนื้อโลกนอกโลกมีหลายร้อยดวงส่งทอดสัญญาณมาทั่วโลกส่งโทรจอโทรทัศน์ภาคพื้นแผ่นดินภายในประเทศภายในท้องถิ่นคลื่นวิทยุกระจายเสียงส่งกันทั่วไปหมดเราสามารถที่จะรับรู้รับฟังหรือได้เห็นได้ยินอะไรเสร็จเรียบร้อยทุกวันนี้จึงกล่าวได้ว่ายุคข้อมูลข่าวสารที่ฝรั่งเรียกว่า information age ถ้าเราต้องการจะได้รับประโยชน์เราก็พยายามเลือกเก็บเลือกฟังเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมแก่การดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะศึกษานักวิชาการมีรายการทุกรายการเพื่อคนแต่ละคนแต่ละอาชีพเพราะงั้น ยุคข้อมูลข่าวสารนี่มันให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษใครทำชั่วอะไรที่ไหนนาทีหนึ่งสองนาทีข่าวดังคือกล้องอย่างเรื่องราวที่เราได้รู้ได้ยินได้ฟังกันเกี่ยวกับพระศาสนาสมองสมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไปหมดแต่น่าเสียดายที่สุดข่าวดีๆไม่มีใครเอามาประโคมกันไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะได้ยินมันเป็นความอาภัพของคนเราในยุคนี้พระภิกษุไทยพระสงฆ์ไทยได้รับเชิญจากสหประชาชาติไปกล่าวสุนทรพจน์ที่อเมริกาไม่มีข่าวมาหนังสือพิมพ์มีมุมน้อยหน่อยเดียวแล้วก็ได้รับรางวัลสันติภาพเมื่อปีนี้เงียบไปเลยแต่ข่าวสมงสมีอรัชงอรัชีเจ้ารัฐีเจ้านิกายอะไรนั่นดังแต่ฉันประคมข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ออกนอกประเทศนู่นนะนี่เรียกว่ายกข้อมูลข่าวสารทำสิ่งที่ชั่วให้เป็นสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีก็เกินให้เป็นสิ่งที่ชั่วก็ได้ทำให้ประชาชนเข้าใจไขว้เคว้ผิดพลาดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลือกเอาเถอะถ้าต้องการประโยชน์ไม่ว่าท่านจะสนใจในเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องการศึกษาสร้างพระศาสนา ในวันพระมาถึงทั้งหน้าทีวีทั้งวิทยุกระจายเสียงท่านก็จะได้รับฟังท่านจะได้เห็นอย่างในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เช้าท่านก็จะได้ฟังบ่ายตอน2โมงเช้าถ่ายทอดทั่วทั้งประเทศไทยที่กรมประชาสัมพันธ์ปาฐกถาธรรมอาตมาเองก็ได้ไปกราบปาฐกถาธรรมที่กรมประชาสัมพันธ์บันทึกเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์ก็ไม่ทราบว่าเขาถ่ายทอดออกวันอาทิตย์ไหนเพราะตนเองก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางหน้าทีวีอาตมาเองเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้ไปปาฐกถาธรรมที่ทีวีช่อง11ช่อง11มีเครือข่ายทั่วทั้งประเทศถ่ายมาสู่ช่อง4ที่ขอนแก่นถ่ายมาอีสานเราแต่ก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าเขาถ่ายทอดเมื่อไหร่เพราะไม่มีโทรทัศน์ในวัดถึงมีก็คงจะไม่มีโอกาสได้ดูได้ฟังแม้แต่วิทยุก็เหมือนกันเพราะว่าเราเกิดมาวันหนึ่งอยู่ที่วัดมันมีแต่งานตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไปคืองานพระศาสนานอกจากงานนิมนต์ภายนอกแล้วในหน้าพรรษานี่ก็ยังไม่ว่างที่จะได้พักผ่อนเท่าที่ควรนิมนต์ภายนอกทั้งต่างจังหวัดทั้งในจังหวัดเขตอำเภอในจังหวัดของตนเองส่วนมากก็สถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยราชการต่างๆนอกจากนั้นก็ประชาชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลบ้านเล็กบ้านน้อยถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับที่ไหนโอ อยากจะฟังเทศมามีเวลาว่างก็ไปความจริงก็ปรารถนาอยากจะพักผ่อนในวันเข้าพรรษาในฤดูเข้าพรรษาเพราะว่ามีพระมีเนนเยอะที่วัดอยากจะอยู่ใกล้ชิดแก่พระสงฆ์องค์เนนจะได้อบรมผมนิสัยพัมซ้อนทั้งสมาธิภาวนาทั้งตัวเองก็จะได้พักผ่อนอบรมสมาธิภาวนาพัฒนาจิตแต่ก็เป็นไปไม่ได้โลกกำลังขาดแคลนหาเวลายากวันนี้เป็นวันพระวันพระวันธรรมสวรรณวันประเสริฐซึ่งเราทั้งหลายเป็นที่ทราบกันดีวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมากราบปาฐกถาธรรมอีกวันพระหนึ่งก็เลยวันนี้อยากจะพูดต่อในวันพระก่อนๆ นู้นได้พูดเรื่องธรรมิกราชธรรมิกราชหรือพูดมาถึงตอนท้ายวิศวกรรมหาก้อมมาถึงวิศวกรรมหาก้อมและเวลามันกำหมดยังไม่สมบูรณ์แบบสำหรับวันพระนี้ก็อยากจะขอพูดต่อเรื่องธรรมมิกราชให้มันจบสมบูรณ์กันไปสักทีในภาคนี้ในคาบนี้ธรรมมิกราชก่อนที่จะพูดต่อไปก็ทบทวนหัวข้อที่ได้กล่าวปาฐกถาธรรมมาตั้งแต่วันพระก่อนเพื่อจะได้สานต่อในวันนี้ให้ท่านทั้งหลายผู้ที่ได้ไม่มีโอกาสฟังในวันพระก่อนก็จะฟังทุกวันพระก่อนโน้นได้พูดเรื่องธรรมมิกราชซึ่งคนโบราณของเราเคยพูดเอาไว้ว่าเวลาใดเกิดยุคเข็นบ้านเมืองเกิดเดือดร้อนวุ่นวายละสำละสายไม่มีระเบียบวินัยลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยเดือดร้อนกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันเวลานั้นก็จะเกิดมีพญาธรรมิกราชพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยปราบยุคเข็นมีคนโบราณพูดอย่างนี้แล้วก็เล่ากันมาเป็นยุคๆอาตมาก็ไปเก็บความจากคัมภีร์โบราณบ้างคือคัมภีร์ของโบราณของโบราณลำพื้นเมืองเหล่านี้แล้วก็ไปเก็บความมาจากพระไตรปิฎกจตุกนิบาตอังคุตรนิกายธรรมิกสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97แห่งพระไตรปิฎกสยามรัฐอันเป็นฉบับภาษาบาลีอันเป็นต้นเป็นเพจชวนครั้งแรกเป็นออริจินอลเพจชวนเป็นตำรับตำราดั้งเดิมเอามาเปรียบเอามาเทียบกันแล้วก็เลยไปเก็บความมาจากหนังสือรายงานการประชุมของพวกฝรั่งมั่งค่าในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะปีนี้ใหม่ๆสดๆร้อนๆซึ่งที่ประเทศอังกฤษมีการประชุมใหญ่กันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมร้อยกว่าประเทศเป็นห่วงว่าโลกกำลังหมดอากาศจะหายใจคนจะตายไวเข้าอายุน้อยเข้าแล้วก็ไปเก็บจากเหตุการณ์ใหม่ๆที่มันดังๆคือการระเบิดขึ้นของพลังงานโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เซอร์โนบินที่ตำบลเซอร์โนบินใกล้ๆเมืองเทียบห่างจากกรุงมอสโกไป600กิโลเมื่อปีพ.ศ. 2529ผ่านมาหยกๆเป็นเหตุให้โลกตกใจกันเกือบจะช็อกกันไปทั้งโลกเพราะกัมมันตภาพรังสีจากโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ได้พวยพุ่งขึ้นไปในอากาศถึง500กว่ากิโลแล้วก็กระจายไปกับสายลมถึงขนาดว่าไม่มีลมมันก็กระจายไปอย่างน้อยรอบๆกลาง 1,600 กิโลเป็นเหตุให้จะต้องย้ายผู้คนออกจากสถานที่วุ่นวายกันไปหมดไกลห่างจากโรงงาน 1,500 กิโลเนี่ยเพราะฉะนั้นทำให้มองเห็นลางๆขึ้นมาว่าคำกล่าวของคนโบราณคำกล่าวของพระพุทธเจ้าในธรรมิกสูตรกับสภาพปัจจุบันนี้มันเป็นความจริงซะแล้วไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องดอกหลอกเด็กไม่ใช่เรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรแล้ว ก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนหน้าปี2529นั้นก็2527 527ก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่คือโรงงานแยกก๊าซของบริษัทยูเนียนคาร์ไบด์ที่เมืองโบปานหรือว่าโพปานประเทศอินเดียได้เกิดรั่วแล้วก็ส่งสารเมทินไซโอเซียเนตละลายออกทำให้ผู้คนตายทันที2,000คนหลังจากนั้นเข้าโรงพยาบาลไปหมื่นกว่าคนตาบอดหูหนวกเปื่อยผุพังนี่เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เราได้เห็นแล้วว่ามันรุนแรงขนาดไหนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันเป็นโทษเป็นภัยแก่มนุษย์แล้วก็ยังเป็นโทษเป็นภัยแก่แผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำเดี๋ยวนี้กำลังมีการประชุมกันถกเถียงปัญหาที่จะลดอันตรายต่างๆในโลกนี่ให้มันน้อยลงจนถึงขนาดมีการประชุมกันเมื่อเดือนมีนาคมของปีนี้ที่ประเทศอังกฤษ100กว่าประเทศรวม200ประเทศพอถึงเวลาที่เราจะต้องยุติการฆ่ามนุษย์โดยไม่รู้สึกตัวก็คือมนุษย์ได้พูดง่ายๆภาษาบ้านเราว่าก่อไฟดังไฟอูดเจ้าของสิ่งที่มนุษย์เอามาเผาพวกแก๊สพวกน้ำมันต่างๆตามโรงงานตามท่อไอเสียรถยนต์และตลอดเอามาใช้เป็นพลังงานนิวเคลียร์นั้นมันกำลังทำลายมนุษย์ละลายขึ้นไปในอากาศอย่างมันรั่วแล้วก็มันแตกมันระเบิดเนี่ยทำให้อากาศเป็นพิษจนถึงขนาดว่าเดี๋ยวนี้ทะเลสาบตายไปแล้ว 2,000 กว่าแห่งไม่มีเต่าปูปลากุ้งหอยอาศัยอยู่ได้เลยเพราะน้ำมันมีพิษเป็นบาดเป็นแผลตายกันไปเนื่องจากฝนน้ำกรดที่เรียกว่าเอซิสเตรนฝนเหล่านั้นก็เกิดมาจากกลิ่นจากไอจากคาร์บอนที่เราเอามาเผาจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ต่างๆโรงงานต่างๆนอกจากนั้นก็จากพลังงานนิวเคลียร์ที่ระเบิดจากแก๊สที่มันรั่วออกไปไม่อากาศให้อากาศน้อยลงมีความร้อนมากขึ้นนอกจากนั้นก็ออกมาจากสาร CFC โคโรฟูออโรคาร์บอนซึ่งเอามาใช้ในเครื่องแอร์ปรับอากาศในตู้เย็นแล้วก็ในพวกสเปรย์ทำเป็นน้ำหอมอะไรต่างๆพวกสารพวกนี้มีพิษมากทำลายอากาศชั้นโอโซนในอากาศเนี่ยได้หมดไปได้บางไปบางไปแต่ก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคิดว่ามันดีนึงตอนหลังมาได้รู้จักว่าสารชนิดนี้ซึ่งมีชื่อย่อว่า CFC นั้นได้ขึ้นไปอยู่ในบรรยากาศของโลกเกิน10ตันแล้วทีนี้สารที่ว่าไม่มีพิษมีภัยอันตรายเนี่ยโดยที่มนุษย์ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเมื่อก่อนคิดว่ามันดีเท่ามันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาคือว่ามันได้ไปทำลายโอโซนโดยไปทำปฏิกิริยากับแสงอุลตราไวโอเลสแล้วก็กลายเป็นคลอรีนออกมาคลอรีนนี้ออกมาแล้วก็ไปทำให้โอโซนกลายเป็นออกซิเจนเมื่อโอโซนกลายเป็นออกซิเจนแล้วผิวระดับบรรยากาศที่เรียกว่าโอโซนเลเยอร์คือชั้นของโอโซนที่หนาๆควบคุมไว้มันบางไปด้วยกันหมดบางลงแล้วมันก็เป็นรูโวขึ้นไปบนฟ้าให้ความร้อนแสงอุลตราไวโอเลตจากอาทิตย์นี่ก็เข้ามาเกิดโอโซนโฮลคือฮู้ยังไงฮู้มากกว่านี้ในชั้นโอโซนนั่นน่ะตามรายงานของคณะวิทยาศาสตร์ไปสำรวจความเป็นไปในบริเวณทวีปแอนตาร์กติกปรากฏว่ารูโวนั่นก็กำลังขยายกว้างออกไปกว้างออกไปโอโซนนี้ช่วยกรองไม่ให้แสงอุลตราไวโอเลตลงมาที่ผิวโลกมากเกินไปเมื่อชั้นโอโซนที่เป็นตัวป้องกันเนี่ยมันบางลดน้อยลงไปก็มีช่องโหว่กว้างขึ้นแล้วแสงอุลตราไวโอเลตผ่านลงมาได้มากก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิต แก่โลกขออภัยเสียงไม่ดีถ้าไม่เกิดมะเร็งในผิวหนังแก่มนุษย์ และจะลงไปทำอันตรายแก่ชีวิตเล็กๆที่ไปมีภูมิต้านทานบนผิวโลกในทะเลทำให้สัตว์เหล่านั้นตายในน้ำเมื่อชีวิตเหล่านั้นตายสัตว์ปูปลากุ้งหอยตายลงไปบ้างต้นไม้เล็กๆบางส่วนทนไม่ได้ตายต้นไม้ที่มีอายุสั้นๆเพื่อยืนต้นที่ปูขึ้นมาไม่สามารถจะทนได้ตายลงไปเกิดมาก็ไม่งามปูดหงิกงอลงไปบนผิวโลกในทะเลชีวิตน้อยๆเหล่านั้นถูกทำลายชีวิตใหญ่ๆอย่างชีวิตคนที่อาศัยชีวิตเล็กๆนั้นก็จะพลอยพินาศตามไปด้วยเพราะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรจะอยู่จะกินลำบากตามหลักของความอิงอาศัยกันที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงมีอยู่ได้จึงเกิดขึ้นมาได้ชีวิตน้อยตายไปชีวิตใหญ่ก็มรณภาพเหมือนกันอยู่ไม่ได้ระบบนิเวศวิทยาของโลกระบบนิเวศนี้ก็จะเสื่อมเสียไปและอันตรายก็จะมาถึงมนุษย์ในที่สุดปัจจุบันนี้ปัญหาสภาพแวดล้อมกำลังเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายพากันวิตกกังวลและเอาใจใส่มากเป็นพิเศษเป็นปัญหาใหญ่ทั้งปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับความเป็นความตายของมนุษย์ความพินาศของมนุษยชาติกำลังจะโดดเด่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ปัญหาที่ล้ำหน้าปัญหานิวเคลียร์ที่ว่าระเบิดออกมารั่วออกมานั้นก็มีปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมาก็คือโอโซนเลเยอร์เนี่ยชั้นโอโซนที่หนาแน่นหุ้มห่อโลกแล้วก็ป้องกันแสงอุลตราและอะไรจากดวงอาทิตย์ให้มาสู่โลกให้โลกร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวนี้ถูกมนุษย์เผาจนเป็นหุงสอดกลางๆแล้วมันก็จะร้อนมากขึ้นออกซิเจนละลายมากขึ้นร้อนมากขึ้นหลังจากนั้นมนุษย์จะมีโรคพยาธิอย่างรุนแรงอย่างตายรวดเร็วสัตว์เล็กๆในน้ำจืดตายได้ง่ายกว่าแล้วก็สัตว์ในทะเลตลอดทั้งพืชบางชนิดที่ตรงนี้แหละที่เรียกว่าถึงยุคเห็นมากที่สุดเพราะนั้นในโลกทั้งหลายก็หวาดกลัวแล้วทีเนี้ยเกิดมีการประชุมใหญ่ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่นี้มีชื่อว่า International Conference on Ozone Depletion ที่ประเทศอังกฤษมีการประชุม123ชาติต่อมาไม่ทันนานดอกเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็ประชุมกันอีก86ประเทศที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์มีการประชุมกันเกี่ยวกับปัญหาอันเดียวกันเนี่ยเกี่ยวกับความอยู่รอดของมนุษยชาติและก็ต้องการห้ามไม่ให้คนเราใช้สาร CFC คือคลอโรฟูนโอโรคาร์บินคาร์บอนปลอดภัยเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาใหญ่มันเกิดถึงขนาดนี้แปลงหน้าปัญหานิวเคลียร์เลยตายอย่างไม่รู้ตัวง่ายขึ้นมากขึ้นอันนี้แหละคนโบราณได้พูดเอาไว้อาตมาก็ไปเก็บเคยอ่านเคยศึกษาพบจากหนังสือสูตรใบลานหนังสือเรื่องลำพื้นเมืองลำพื้นเมืองทำนายศาสนาคนตั้งแต่พันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเราก็เลยต่อไปได้พูดมาแล้วในวันก่อนนู่นเดี๋ยวนี้เราอยู่ในพันที่สามพันที่สามพันที่สามเข้ามาถึงใหม่ๆได้2500ดีลวงแล้วแถมถ่วนทายมาฟุ้งมูประชาเชื่อเจ้าซุ่มพวกไผ่ทั้งผู้ใหญ่และผู้หน่อยพ้อยเหลียวลายพังร่างคนอุตริขึ้นสำคัญตนวาวิเศษวาตัวมีเดชกาเหาะได้อวดทายานถึงฝ่าเวหาให้คนเบิ่งเป็นอุปลาดหลอกให้คนง่อทั่วไป บางพองอวดว่าโตที่ได้เป็นใหญ่ในสมผู้บางพองตัวว่าพระอินทร์สิลงมาเยี่ยมบางพองเตรียมตัวถาพระญาธรรมมิกลาแต่แล้วบางพองเหตุประหลาดแท้ลื้อลำทั่วแดนเนี่ยท่านท่านอธิบายไว้อย่างเงี้ยพันที่สามคือ2500ปีไปแล้วมันมีแปลกๆหนักขึ้นบางคนก็ว่าเราเป็นผู้มีบุญเห็นไหมล่ะเดี๋ยวก็เกิดพระลือสีขึ้นมาเดี๋ยวก็เกิดภาษีอานขึ้นมาเดี๋ยวเนนคำเกิดตรงนู้นคนก็แห่กันไปเดี๋ยวเนนคำองค์ใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวภาษีอานเดี๋ยวนี้กำลังเด่นภาษีอานผู้หญิงภาษีอานนี่ ที่จังหวัดเลยแล้วก็กำลังเที่ยวไปประกาศธรรมว่าเป็นองค์พระศรีอานจะเป็นผู้หญิงอาจจะมาปาฐกถาธรรมพบตรงโน้นตรงที่แล้วเคยพูดเรื่องหาโลกพระศรีอานทีนั่นเดี๋ยวนี้มันเกิดพระมลานท่านบอกไว้แล้วบอกว่าพันที่สามเข้ามาถึงใหม่ๆถึง 2,500 ปี 2,500 ปีลงแล้วแถมส่วนท้ายมาฟุ้งมูประชาเชื่อชาวชุมพวกพวกไพทั้งผู้ใหญ่และผู้หน่อยพ่อยเหลี่ยวลายพังร่างคนอุตรีขึ้นสำคัญตนวายวิเศษว่าตัวมีเดชกาฮอใดอวดทายาทมีผู้มีฤทธิ์มีเดชเด่นดังโฆษณากันมาทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งทางอะไรคนก็ลังไลฟ์ไปก็เลยได้เงินได้ทองเวลาผู้มีบุญมีคุณมาก็ให้มอบไว้เด้อจะได้เงยหน้าเบิ่งอะไรต่างๆมีเยอะมากคนโบราณท่านไม่ทราบท่านรู้ได้ยังไงท่านก็พูดเอาไว้อย่างนี้บางคนหอที่ย่างเกินเว่หายคนเบิ่งคือพูดเฉยๆออกกันทำไม่ได้เป็นอุปราชหล่อให้คนหงอทั่วไปบางพองอวดว่าโตสิได้เป็นใหญ่ในชมพู่บางพองตัวว่าพระอินทร์สิได้ลงมาเหยียบบางพองเตรียมตัวถาพระญาติทำมีกระลาดเห็นไหมล่ะปี2400กว่าพระญาติทำมีกระลาดที่เมืองอุบลที่บ้านสะพือคือกุศกรนั่นน่ะเจ้ามั่นผีบุญมาประกาศตัวขึ้นหินแห่หินทรายจะเป็นเงินเป็นทองมาฟักนี่สิเป็นยักษ์เป็นมารคุยตู้คุยดอนจะเป็นยักษ์มากินหัวคนผู้หญิงคนไหนไม่มีผัวยักษ์จะกินก้อนให้เฝ้าเอาผัวนอกนั้นถ้าใครมีบาปมีกรรมให้ไปตัดเวรตัดกรรมเรียกว่าผีบาปส่วนผู้มีบุญก็เตรียมตัวถาพระญาติทำมิกลาดภูประเสริฐแท้สิลงมาเหยียบโมเฮ้าเตรียมตัวถาเลยหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องทางการเมืองคมยาสัพพสิทธิประสงค์ท่านก็เลยสั่งปราบข้าจะตายไม่ใช่น้อยจากมันผีบุญนั้นก็รีบหนีไปก่อนจับไม่ได้ซ้ำข้ามไปประเทศลาวจ่อยเห็นไหมเนี่ยพญาธรรมิกราชเราได้พูดกันพันที่หนึ่งก็ยังมีพันที่สองก็ยังมีพันที่สามก็มีท่านวสัตนาลวงจากสองพันปีไปแล้วก็เข้าสู่พันที่สามนี่ก็ยังจะพอมีแต่ว่าโลกเนี่ยมันจะลำบากมากน้อยแต่ก็ยังไม่หมดไปเป็นดังนี้ขึ้นมาพันที่สามมีแต่ผ้ากันตัววาตัวสิเป็นเจ้าบางพองกันเข่าไม้กันเป็นพักพวกสมหมดผู้หนึ่งให้เป็นเจ้าโจกจอมแน่สมมติกันคนนั้นเก่งอย่างนู้นดีอย่างนี้แล้วก็ตั้งคณะเป็นกองเชียร์ผู้อื่นมากับตัวอยู่คนดีเท่าไรอย่างนี้สิเนี่ยเขาเรียกว่าสมมุติผู้หนึ่งให้เป็นเจ้าโจกจอมปลอมตัวเป็นเจ้าพญาธรรมมิกลาฆ่ากันนอบนอบไหวพ่อหล่อหลอกคนมีครูบาอาจารย์บางคนไม่มีอะไรหรอกแต่มีกองเชียร์ขึ้นมาช่วยกันเชียร์อุ้ยพอดียังสั่นจังสี่ด้อยผู้มีบุญมาเกิดในเจ้าใหญ่นายโตมาเห็นดิอุ้ยได้หมอบได้ขับคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่กองเชียร์พากันเชียร์ข้าวก็เลยร้องกันใหญ่คนโบราณพูดไว้อย่างนี้ผ้ากันหนบหน่อไหวพ่อหล่อหลอกคนขันว่าเสื้อแล้วหล่อหลอกเอาของทั้งเงินคำตัวอันบ่มีเว้นเป็นเสื้อผ้าแค่ว่ามดทกจริงว่าจะหวังหลอกได้ให้เอาเสียงส่วนพ่อดึงพันที่สามเข่ามาถึงข้าวแหลกคนหากเป็นจังสี่เรื่องเหลื่อยบอกขาดตายแต่แล้วข้าวนั้นยังมีหาแจมเจ้าตนประเสริฐมหาคุณก่อหาพี่บุญร้ายเลือนคนทั้งดาวคือร่มตั้งแต่ 2,100 มาจะมีมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มาสร้างพระพุทธรูปเอาละเป็นว่าคนโบราณนั้นพูดไปแล้วพันที่หนึ่งมีพญาธรรมิกราชถ้าเดือดร้อนวุ่นวายก็มีคนดีเกิดขึ้นพันที่สองก็เกิดขึ้นพันที่สามนี่วุ่นวายมากที่สุดแต่ก็มีพญาธรรมิกราชอาตมาก็เลยพูดเรื่องธรรมิกราชเมื่อวันพระก่อนๆโน้นธรรมะแปลว่าความถูกต้องความดีความงามจิกะประกอบด้วยราชะคำนี้เก็บคำแรกๆคำว่าราชะเกิดขึ้นมาจากความพอใจมนุษย์ได้ตั้งหัวหน้าขึ้นมาในเมื่อบ้านเมืองวุ่นวายก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดอาตมาก็เลยไปเก็บศัพท์นี้มาจากอาคัญยสูตรทีฆนิกายปฏิกวัตรพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่ 83ได้เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าพูดให้สามเณรภารทวาชวาเศรษฐะฟังมาดูก่อนภารทวาชวาเศรษฐะอัคละวราชราชนี่ก็เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีความสุขใจมีความพอใจกับหัวหน้าที่เขาตั้งขึ้นมาปกครองเขาคนนี้ทำความพอใจทำความสุขให้สังคมเขาเรียกว่าราชราชราชแปลว่าสุขใจสุขใจพอใจทีนี้คำว่าราชนี่มาจากคำว่ามาจากอาการพอใจอาการสุขใจธรรมะแปลว่าความถูกต้องดีงามอีกะประกอบด้วยราชพอใจสุขใจเมื่อเอามารวมกันเป็นธรรมมิกราชธรรมมิกราชมันก็จะได้เป็นความหมายรวมเป็นหน่วยรวมว่าความพอใจความสุขใจที่ตั้งอยู่ในธรรมพอใจที่ประกอบไปด้วยธรรมสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมเรียกว่าธรรมมิกราชนั้นใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าสามาเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาข้าราชการพ่อข้าประชาชนสูงสุดถึงพันปาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าจิตใจของผู้ใดประกอบไปด้วยธรรมพอใจยินดีสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมผู้นั้นก็เป็นธรรมิกราชธรรมิกราชทันทีถ้าบ้านเมืองมีคนชนิดนี้มากๆขึ้นมันก็สงบมันก็ร่มเย็นมันก็ร่มเย็นเพราะฉะนั้นในสมัยนี้เราก็จะเห็นในประเทศไทยเราในบ้านเราเมืองเราเนี่ยไม่ใช่มีคนชั่วคนเลวร้ายจนเกินไปตัวอย่างให้เห็นในชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เป็นธรรมมิกราชเต็มตัวหลังจากนั้นรัฐมนตรีอธิบดีเจ้าหน้าที่หัวหน้าหมวดหัวหน้าส่วนหน่วยราชการมีไม่น้อยที่เป็นผู้ยินดีพอใจประกอบไปด้วยธรรมพระสงฆ์องค์เจ้ามีไม่น้อยที่ท่านมีความยินดีมีความเพลิดเพลินมีความสุขใจประกอบไปด้วยธรรมซื่อสัตย์ต่อธรรมประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นหลักใจแก่ประชาชนมีไม่ใช่ไม่ดีแต่พวกที่ไม่ดีก็มีมากมีมากส่วนที่ดีก็มีอยู่มันก็เลยคานอำนาจกันถ่วงกันไว้ให้บ้านเราเมืองเรายังอยู่เย็นเป็นสุขได้ถึงแม้จะทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ก็แสดงว่าก็เราเมืองเราก็ยังมีธรรมมิกราชอยู่ธรรมมิกราชอย่างน้อยในจิตในใจของผู้คนนั่นแหละส่วนคนชั่วก็ชั่วหรือร้ายคนดีก็ดีหรือหลายก็ไม่เป็นไรเรากำลังพูดกันในเรื่องนี้เราสามารถที่จะทำให้มีธรรมมิกราชขึ้นมาได้ในสังคมนี้อย่างโครงการอุดมการแผ่นดินธรรมเป็นดินทองไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องลมๆแรงๆนั่นแหละคืออุดมการธรรมมิกราชอาตมาจะพูดได้เต็มปากเลยว่าอุดมการณ์นี้จะทำให้คนพอใจสุขใจที่จะประกอบไปด้วยธรรมให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขและมันจะคุ้มครองลงไปถึงสัตว์ถึงพืชถึงน้ำถึงดินถึงไฟถึงลมเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้เราพูดกันในเรื่องนี้เก็บความมาจากหนังสือผูกใบลานเรื่องลำพื้นเอื้องและก็เก็บความมาจากสถิติ environment สถิติสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมของโลกเป็นอย่างไรซึ่งทางสถาบันวิจัยของพวกฝรั่งมั่งค่าเขาตีแผ่ออกมาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับอากาศกำลังจะเป็นพิษที่สุดคนจะตายแล้วก็เอามาพูดกันแล้วก็ไปเก็บความมาจากพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยตรงนั่นท่านบอกว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเมื่อใดพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นพ่อค้าประชาชนพ่อค้านักวิชาการก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพ่อค้านักวิชาการไม่ตั้งอยู่ในธรรมประชาชนชาวบ้านคามนิคมทั้งหลายก็จะเป็นพวกไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อประชาชนชาวบ้านคามนิคมไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเมื่อนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์ก็จะโคจรหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนี่ว่าอย่างนี้จันทิมะสุริยาปริวัติอันติวิสมังเนี่ยเมื่อพระจันทร์พระอาทิตย์โคจรไม่สม่ำเสมอเหมือนดาวนักขัตนักขัตตานิสารการูปานิปริวัติอันติวิสมังเดี๋ยวก็เกิดดาวหงดาวหางไม่ใช่ดาวธรรมดาซะแล้ว มันโคจรไม่เป็นปกติปริวัติตันติวิสมังหมุนเวียนไม่สม่ำเสมออยู่ดีๆโคจรเมื่อว่าแล้วก็ว่ากันไปใหญ่ถึงดาวของดาวหางก็เพราะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้ตรัสไว้แล้วว่าดาวนักษัตรดาวนักษัตทั้งหลายก็จะหมุนเวียนไม่ไปตามที่ตามทางไม่สม่ำเสมอของมันที่ท่านเรียกว่านักขัตตานิตารกะโรปานิปริวัตตันติวิสมังดาวนักษัตทั้งหลายก็จะหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอมันเป็นกฎเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นอย่างดาวหางต่างๆที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยถึงมันไม่ชนกับโลกของเรามันวิ่งผ่านไปอย่าดูให้โลกนี้วิ่งตามมันไปก็ฝรั่งเขาว่าอย่างนี้แล้วก็เห็นกันบ่อยๆในกลุ่มกาแล็กซี่ทั้งหลายว่าอยู่ดีๆดาวมันระเบิดตู้มคือมันวิ่งมาชนกันทั้งหมดก็อยู่ที่ฝีมือของมนุษย์อีกแหละเนี่ยท่านทั้งหลายลองคิดดูเมื่อดาวเองก็ไม่หมุนเวียนสม่ำเสมอวันคืนก็ไม่สม่ำเสมอกลางวันกลางคืนไม่เท่าเก่าเดี๋ยวนี้หมุนไปหมุนมาบางวันขึ้นคนหนึ่งลงกองหนึ่งรัตตินทิวาปริวัตตันติวิสมังราตีทิวากลางวันกลางคืนก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอพระอาทิตย์ขึ้นวันนั้นเวลาเท่านั้นตกเวลาเท่านั้นพรุ่งนี้ขึ้นใหม่เวลาใหม่ตกใหม่เวลาใหม่หมุนอย่างนี้หลังจากนั้นวันเดือนปีคาดเคลื่อนเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนวันพระวันเจ้าอะไรต่างๆก็ไม่สม่ำเสมอกันบางทีขึ้น15ค่ำเดือนยังไม่เต็มดวงดีเลยเราไม่ค่อยได้สังเกตแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดกันแล้วท่านบอกว่าเมื่อวันคืนไม่สม่ำเสมอแล้วมาทสมาสาปริวัตตันติวิสมังหนึ่งเดือนครึ่งเดือนก็ไม่สม่ำเสมอเหมือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนไม่สม่ำเสมอก็อุตุสังวัชลาปริวัตตันติวิชมังที่นี่ฝนฟ้าฤดูกาลก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนี่หน้าแรงเหมือนหน้าฝนหน้าฝนเหมือนหน้าแรงจะหมุนไปเวียนมาแล้วก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอปีนี้ฝนตกดีปีหน้าจะแรงอีก3ปีก็ได้ความร้อนในโลกสูงขึ้นลมก็แปรปรวนพัดไปทางใหม่ทางนี้เคยตกอาจจะแห้งแล้งปีไหนเคยน้ำท่วมอาจจะไม่ท่วมเลยเพราะว่าฝนฟ้าไม่เบือนเก่าความร้อนในโลกสูงขึ้นที่ไหนแห้งแล้งอาจจะท่วมก็ได้บนภูเขาน้ำท่วมอย่างบ้านกระทูลที่ผ่านมานั้นแต่นี่ทางบ้านเราฝั่งสงครามทุ่งน้องฟ้าน้องด้วงน้ำเคยท่วมกลับจะไม่ท่วมเลยก็ได้นี่เพราะว่ามันไม่สม่ำเสมอปริวัตตันติวิสมังหมุนเวียนอุตุสังวัชลาปริวัตตันติวิสมังและดูการก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอฝนฟ้าก็ตกต้องไม่สม่ำเสมอเคยตกทางหนึ่งก็จะไปตกอีกทางหนึ่งที่ไหนเคยไม่ตกอาจจะตกมากมากก็ได้ไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าวาตาวายันติวิสมังฝนตกไม่สม่ำเสมอล่มก็พัดไม่สม่ำเสมอพัดไม่สม่ำเสมอบางทีอยู่ดีๆฝนตกในหน้าฝนล้มมาอย่างรุนแรงพัดต้นไม้ต้นไม้ล้มละเนระนาบถอนรากถอนโคนเรือนชานบ้านช่องพังที่นั่นฟ้าใหม่ฝนใหม่ไม่มีต้นไม้ปะทะปะทางลมมาอย่างรวดเร็วรุนแรงมากเดี๋ยวนี้น่าหวาดกลัวที่วัดอาตมาเดย์มันเป็นป่าใหญ่มันก็เลยบังลมมาจัดที่อื่นล้มละเนระนาดที่นี่ไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรนั่นเพราะว่ามันได้สามัคคีกันมันมีหลายต้นมันช่วยกันเนี่ยแต่ที่อื่นล้มแล้วอยู่กลางทุ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม้สูงโดดเดี่ยวแพ้ลมบ่นในนี้ไม่มีอะไรต้านทานแต่ที่วัดมันเป็นป่าใหญ่ๆอาตมารักต้นไม้มากเถื่อเขาเถาวันห้ามตัดใครตัดและอาตมาจะดุถ้ารู้ทันลูกวิทย์ลูกหาไม่กล้าหรอกพอเครือเขาเท้าวันมันจะมัดกันมาลึงถึงเทือดมันช่วยกันรับน้ำหนักเมื่อลมแรงมาของวันนั้นนกหนูปูปีกระรอกกระแตมันก็จะได้อยู่ได้อาศัยเมื่อท่านได้ยินเสียงมีเสียงนกเสียงการ้องมาด้วยกับเสียงผู้ท่านอย่าแปลกใจนี่ไม่ใช่นกขังไว้นะมันก็อยู่หอมันนั่นแหละมันอยู่ข้างในกุฏิอาตมามีสักขีดเนาะไม่ใช่นกขังนกมันอยู่ที่นี่มันอยู่ดีกินดีมันก็ไม่ไปนะไม่มีใครฆ่ามันที่ไหนมีคนข้ามก็ไม่ไปอยู่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นฝนตกไม่สม่ำเสมอลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้ว หลังจากนั้นพวกเทวดาทั้งหลายก็จะกำเริบก็จะกำเริบเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอและหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอพวกเทวดาทั้งหลายเทวตาปริกุปิตาภวันติเทวดาทั้งหลายก็จะพากันกำเริบเมื่อเทวดากำเริบเทโวนะสัมมาทารังอนุปเวชติฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแล้วไม่สม่ำเสมอเพราะเทวดากำเริบซะแล้วเมื่อเทวดากำเริบฝนไม่สม่ำเสมอแล้วเป็นยังไงผลหมากร่างไม้ที่ปลูกมามันก็จะไม่สม่ำเสมอวิสมะปากีนิสัสสานิภวันติผลหมากร่างไม้ก็จะสุกไม่สม่ำเสมอเมื่อมันสุกไม่สม่ำเสมอทิ้งหนึ่งก็เป็นดอกอีกงานหนึ่งซุกพ่อกินหล่นล่องเต็มเพื่อนงานหนึ่งนั่นเป็นดอกพ่อจอจีลักษณะเช่นนี้ดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนข้าวปลาอาหารต้นหมากร่างไม้ที่เราปลูกจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีปลูกพืชจะต้องใช้ปุ๋ยเร่งดอกเร่งหมากหลังจากนั้นจะต้องมียาคุกกับเมล็ดใส่ลงไปกันแมลงต่างๆถูกคนทำลายป่าไม้มันไม่มีสิทธิ์ที่จะกินมันก็มากินสิ่งที่คนปลูกคนก็ใช้ยาเดี๋ยวนี้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกมียาฆ่าแมลงอย่างน้อย 15,000 ชนิดที่ประเทศเจริญทางวิทยาศาสตร์ค้นคิดขึ้นมา 15,000 ชนิดเป็นอย่างน้อยในจำนวน 15,000 ชนิดนั้นแมลงทั้งหลายได้ตาย 0,000 ไปเป็นจำนวนมากเพราะมนุษย์แข่งฆ่ามันด้วยยาฉีดยาพ่นยาคลุกยาอะไรหลังจากนั้นก็มีแมลงที่วิวัฒนาการเก่งขึ้นมาเรื่อยไม่ยอมตายเพราะยาเดียวนี้นักวิทยาศาสตร์พวกแมลงวิทยาเขาสำรวจสถิติแล้วมีแมลง17ชนิดที่ไม่ยอมตายเพราะยาใดๆทั้งสิ้นแมลง17ชนิดที่มันไม่ยอมตายมันดื้อยามันแพ้ยามันแข็งยามันอดทนต่อยามันวิวัฒนาการตามหลักชีววิทยาที่ว่า the fittestThat is just why I am. ขออภัยผู้ประสาทฝรั่งสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนั้นจึงจะอยู่รอดได้มันก็เลยเหมาะสมต้านทานต่อยาทุกชนิดถึง17ชนิดแมลงที่ไม่ยอมแพ้ยาชนิดใดเลยมนุษย์ก็พยายามสร้างยาขึ้นมาเดี๋ยวนี้มียาที่รุนแรงที่สุดที่เรียกว่าพาราไทออนรุนแรงมากแข็งกว่ายา DDT 60เท่าฉีดลงไปแมลงเหล่านี้ไม่ยอมตายทีนี้ยาเหล่านั้นไปไหนเมื่อแมลงไม่ตายใครตายคนตายแทนแมลงเดี๋ยวนี้ทางประเทศสหรัฐอเมริกาทางประเทศยุโรปที่เจริญแล้วเขาบอกว่าคนปีหนึ่งตายเพราะยาฆ่าแมลงเพราะสารต่างๆเหล่านี้ได้ซึมซาบเข้าไปในเมล็ดพืชในพืชที่เรากินบ้างระเหยไปในอากาศบ้างทำให้คนตายไปจำนวนมากหลายล้านคนตำรวจในประเทศที่เจริญแค่ประเทศอังกฤษประเทศเดียวก็ฟาดไปตั้งเป็นแสนคนแล้วที่ตายเพราะยาฆ่าแมลงที่นี่ไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศอื่นคงจะตายมากกว่านั้นโดยวิธีต่างๆที่ยาฆ่าแมลงแต่เราไม่รู้เนี่ยท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพืชมันก็ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นผลหมากร่างไม้ก็สุกไม่ต้องตามฤดูกาลไม่สม่ำเสมอกิ่งหนึ่งสุกกิ่งหนึ่งเป็นลูกกิ่งหนึ่งเป็นดอกสารพัดหลังจากนั้นมนุษย์ทั้งหลายกินข้าวกินปลาที่มันสุกไม่สม่ำเสมอผลหมากร่างไม้อย่างสารอาล่าในแอปเปิลที่เราได้ยินอย่างนี้เดียวนี้มันผสมกันมากในทุกชนิดที่เราปลูกเอาไปขายมันได้สะสมสารพิษเอาไว้เมื่อมันสุกไม่สม่ำเสมอสัตสานิภวันติวิสมะปากีนิภิกขเวสัตสานิมนุสสาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อผลหมากร่างไม้ที่มันสุกไม่สม่ำเสมอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายปริพุนชันตาได้บริโภคอปายุกาจะโหนติทุพันนาจะทุพลาจะพโหวาพาทาจะเนี่ยคนทั้งหลายกินเข้าไปอายุก่อนน้อยลงผิวพรรณก็เศร้ามองหลังจากนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็มีพยาธิอาฆาตตายไวตายไวนี่มันเกี่ยวโยงกันไปหมด อันนี้ที่อาตมาบอกว่าวิศวกรรมหาก้อมเดี๋ยวนี้โลกได้เจริญมากเทคโนโลยีสายใหม่เป็นเทพพระเจ้าน้องใหม่กำลังดังที่สุดเลยมนุษย์กำลังใฝ่ฝันในโลกทางตะวันตกคือไบโอเทคโนโลยีเจเนติกส์อินเจเนียริ่งไบโอเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเดี๋ยวนี้เขาหวังเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสามารถที่จะแยกแยะสร้างพันธุ์โปรเจเนติกส์อินเจเนียริ่งวิศวะพันธุกรรมศาสตร์สามารถสร้างแบคทีเรียทำพืชอายุสั้นๆแบบไหนก็ได้ปรับปรุงพืชแบคทีเรียใหม่ให้มันเหมาะกับดินฟ้าอากาศหินแหก็มีพืชที่เหมาะกับหินแหไปปลูกในทะเลทรายก็มีพืชที่เหมาะกับทะเลทรายในดินเค็มดินเอื้อก็มีพืชที่สร้างขึ้นมาใหม่แบคทีเรียใหม่เหมาะกับดินเอื้อดินเค็มเดี๋ยวนี้ฝันกันไปไกลจะไปสร้างฟาร์มอยู่อวกาศจะไปสร้างอยู่ที่โลกพระอังคารในนี้ในสหรัฐอเมริกากำลังค้นคว้าแบคทีเรียตัวใหม่ที่จะไปปลูกที่ดาวอังคารอายุสั้นๆในอุณหภูมิที่พอเหมาะพอสมหลังจากนี้เราฝันเฟื่องกันต่อไปว่าจะสร้างเมืองในอวกาศจะสร้างเมืองลอยฟ้าจะสร้างเมืองลอยน้ำสร้างแบคทีเรียใหม่สร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมามนุษย์พันธุ์นักรบมนุษย์พันธุ์ที่ใช้สติปัญญาที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เดี๋ยวนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังมีมนุษย์พันนักรบมนุษย์พันกรรมกรเลเบอร์เรตวอร์ดิสเมอร์อะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้เขาฝันกันไปไกลจะไปปลูกพืชอยู่บนดาวอังคารจะย้ายบ้านเมืองใหม่กับพวกคนไทยเราจะมาสร้างอีสานเขียวนี่ไม่รู้ใครจะใกล้ความจริงกว่ากันอาตมาคิดว่าอีสานเขียวของเราเนี่ยมันแค่เอื้อมมันแค่เอื้อมถ้าหากเราพร้อมเพียงกันรักสมัครสมานรักต้นไม้แล้วก็เบื่อนายอบายมุขไม่ต้องเป็นทาสของอบายมุขมีจิตใจเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลด้วยธรรมอีสานเขียวง่ายนิดเดียวอยู่แค่ปลายจมูกแล้วแต่ว่าเรามันจะพร้อมกันมันจะรักกันไหมเท่านั้นเองอาตมาว่ามันง่ายเหลือเกินเลือกอีสานเขียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าก็ว่าเธอเรากำลังเหอไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆไอ้เทคโนโลยีนี่เราก็ไม่ได้ว่ามันไม่ดีส่วนที่มันดีก็ดีที่พูดกันฟังรู้เรื่องทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางอะไรนี่ก็คือเทคโนโลยีแต่ส่วนที่มันเป็นโทษถ้าหากเราไม่รู้เท่าทันมันก็จะเป็นหาก้อมมากินหัวเราอาตมาเรียกว่าวิศวกรรมหาก้อมพ่อออกแม่ออกญาติโยมทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคนโบราณพูดเรื่องหาก้อมหาตอมเหวคนโบราณบอกว่าผู้ใดมีคาถาหาก้อมเขียนใส่ลงไปในใบลานเอาไปฝังลงในท่าน้ำงัวควายคนไหนมากินแล้วก็ซึมกระทือ4วัน5วันตายมับเจ้าของหาก้อมก็ไปเที่ยวปัวไปเที่ยวรักษาเอาควายตัวละเท่านั้นเท่านี้แกปัวแกก็หายและแกก็ได้เงินได้ทองเขาว่าวิชาหาก้อมรวยเงินแต่ก็ทำให้คนเรียนเป็นปอบมีคนโบราณเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งกว่านั้นซุปเปอร์หาก้อมที่เรียกว่าเจเนติกอินเจเนียริ่งนี่และไบโอเทคโนโลยีนี่ในสมัยนี้เทคโนโลยีเด่นๆสองพวกที่น้องใหม่ที่สุดก็คือไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่จะสร้างเชื้อแบคทีเรียอะไรต่ออะไรขึ้นมาแม้แต่คนนี่ก็จะแยกขึ้นมาสร้างพันธุ์ใหม่ไว้ในสร้างตัวยีนโครโมโซมแบคทีเรียใหม่ขึ้นมาใส่เข้าไปในท้องแม่ฉีดเข้าไปแบบผสมเทียมแล้วจะออกมาเป็นคนที่ไม่มันสมองดีเป็นคนที่พันไก่ตีนักรบก็ได้เป็นคนชนิดที่ทำงานเก่งๆขยันเรียกว่าเลเบอร์เรทก็ได้เรียกว่าซุปเปอร์เรทก็ได้ทันมาตรฐานในการสงครามก็อาจจะสร้างมนุษย์พันใหม่พันสงครามพันไก่ตีนักรบพลหดขึ้นมามีคุณสมบัติพิเศษสำหรับทำหน้าที่เป็นทหารโดยเฉพาะในทางการแพทย์ก็จะมีธนาคารอวัยวะต่างๆเป็นต้นว่าธนาคารตับธนาคารไตธนาคารไส้ธนาคารพุงธนาคารปอดเป็นอะไรไว้สำหรับกรณีที่จะเกิดปัญหาจะต้องเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเปลี่ยนไส้เปลี่ยนพุงเมื่อใครมีโรคภัยไข้เจ็บจะประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับอวัยวะเหล่านี้ก็จะผ่าตัดเปลี่ยนแปลงใหม่ได้หมดในความเจริญมันฝันใฝ่ไปไกลถึงขนาดนี้นี่แหละที่ก็เรียกว่าเจเนติกอินเจเนียริ่งวิศวะพันธุกรรมศาสตร์อาตมาบอกว่าวิศวกรรมหาก้อมนี่กินหัวเฮา ทีนี้ถ้าเกิดทำกันขึ้นมาได้จริงๆมีธนาคารตับธนาคารไตธนาคารไส้ธนาคารพุงเกิดคนยากคนจนไม่มีเงินซื้อหรือบางทีพวกแพทย์พวกหมอที่ทำได้อย่างนั้นจริงๆเก็บตับไตไส้พุงไว้ในอุณหภูมิที่สร้างไว้โดยเฉพาะเอาไว้เป็นอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีศีลมีธรรมแล้วมันจะเป็นหาก่อมที่สุดหาก่อมจังได๋บัดสมมติว่าตาสีตาสายายมายายมีเจ็บหัวปวดท้องเข้าไปเอ็กซเรย์โอ้ยตับเจ้าเน่าบัดบัดมันสิพังเบิดแล้วว่าซั่นต้องเปลี่ยนตับใหม่สัก 20,000 ก็ได้ดอกไม่ไงว่าซั่นแหละโอ้ยญาติตายก็เลยรีบใหญ่เลยทีนี้ก็ไปขายไร่ขายนายืมพี่ยืมน้องแล้วก็ไปเปลี่ยนตับใหม่แท้จริงตับของเราอาจจะดีที่สุดด้วยแต่เขาอยากจะได้ตับชนิดดีไปไว้ในธนาคารเก็บไว้เป็นอะไรไว้ขายให้เศรษฐีมันก็จะเอาตับของเราดีๆนี่แหละตัดออกไปไว้ซะในธนาคารตับแล้วก็เอาตับเฮงซวยมาให้เราเหมือนกับซ่อมอะไรรถยนต์อะไรของเราเครื่องเราดีๆฮะว่าของเราเสียเราไม่เคยเป็นช่างแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ถอดดีๆของเราไปไว้แล้วก็เอาของเฮงซวยใส่ให้เราวิ่งไป2เดือนพังเดี๋ยวไปซื้อใหม่อันนี้ก็ใส่ตามเฮงซวยก็ให้ปอดเฮงซวยไตเฮงซวยก็ให้แล้วเอาของดีๆของเราเก็บไว้เสียโอ้ยจิบหายเลยที่นี่มาอยู่ไม่ทันไรได้หามเข้าโรงพยาบาลไม่ทันมรณภาพไปเลยและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือวิศวกรรมหาก้อมเยดิซิกอินเจเนียริ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเหอกันขึ้นมาคนไม่มีศีลมีธรรมนี่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าห้องแลบโบราณตาลี่ห้องแลบของพวกแพทย์พวกหมอไปค้นพบแบคทีเรียเชื้อพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดใหม่ออกมาเสร็จแล้วก็ค้นพบยาปราบมันแล้วก็เอาโรคชนิดใหม่ที่ค้นออกมาใหม่เอามาปล่อยลองของกับคนยากคนจนให้มันไข้มันหนาวแล้วก็เอายามาปัวมารักษาแบบหาก้อมกินควายโบราณทีนี้ต่อมามันก็ลำบากไม่มีเงินมีทองก็ตายไปมีเงินมีทองก็รักษาอันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกจิธัมมาโนสุขตัมวินายโยมุจนะหิตายะพะหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมวินัยของเราตถาคตเราตถาคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกได้เพียงใดเมื่อนั้นความสุขความสงบร่มเย็นย่อมเป็นประโยชน์แก่โลกแก่มนุษย์แก่เทวดาในโลกได้เพียงนั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการพ่อค้าประชาชนคนร่ำรวยคนฉลาดถ้าหามีศีลมีธรรมมันจะคุ้มครองตัวเองจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันแต่ถ้าหากไม่มีศีลธรรมคนฉลาดมันจะเอาเปรียบคนโง่นักวิทยาศาสตร์จะสร้างเชื้อพันธุ์แบคทีเรียใหม่มาทำสร้างโรคใหม่มาสร้างยาใหม่มาแล้วก็มาปล่อยกินหัวคนยากคนจนไม่มีเงินปัวก็ตายไปคนมีเงินก็ท้องก็รักษาไปก็หายไปพวกรวยก็รวยไปอันนี้มันอยู่ที่ศีลที่ทำที่สุดวิศวกรรมหากอมมันจะเกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้านะอันเบิร์ตไอสไตน์นักวิทยาศาสตร์เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพที่สร้างระเบิดปรมาณูค้นพบเรื่องอะตอมขึ้นมานี่แกก็มั่นใจในเรื่องเดียวที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่อันเบิร์ตไอสไตน์แกก็เห็นด้วยแกบอกว่า The world of the future depends on modern strength and modern force ขออภัยบอกภาษาฝรั่งนี่แปลว่าโลกในอนาคตชะตากรรมของโลกจะอยู่ที่ความแข็งแกร่งความมั่นคงของศีลธรรมคือถ้าศีลธรรมมั่นคงแข็งแกร่งในจิตในใจโลกจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ดังนั้นโลกจะชิบหายง่ายที่สุดดังอาตมากล่าวว่าวิศวกรรมหาก้อมทีนี้มีวิศวกรรมอีกแบบหนึ่งคือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อไปคอมพิวเตอร์จะมีใช้กันแพร่หลายมากอย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่าทุกบ้านจะต้องมีคอมพิวเตอร์เหมือนกับมีห้องส้วมหมายความว่าบ้านหนึ่งๆจะต้องมีห้องส้วมเนี่ยเดี๋ยวมาได้อ่านหนังสือพิมพ์เขาจะเอาคอมพิวเตอร์มาทำกับกิจการของสงฆ์เก็บประวัติของพระสงฆ์องค์เจ้า 2-3 แสนรูปในประเทศไทยให้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์จะลงทุนทำองค์ไหนเป็นสมองสามีทำผิดทำชั่วยังไงอยู่ที่ไหนคอมพิวเตอร์จะเก็บไว้หมดว่าเข้าท่าเข้าท่าก็อนุโมทนาส่วนที่มันดีก็ดีในคอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้มีบทบาทมากอันนี้ก็เป็นคู่กันมากับไบโอเทคโนโลยี การสื่อสารคมนาคมจะสะดวกมากจะทำงานอยู่กับบ้านก็ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อสายเข้ากับโทรศัพท์ทำงานสั่งงานฟังงานทำงานทางคอมพิวเตอร์จะเรียนหนังสือก็เรียนที่บ้านโดยไม่ต้องไปโรงเรียนเรียนด้วยความเพียงคอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษขึ้นไปอีกทำงานมีประสิทธิภาพสูงอย่างยิ่งเขาเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งเขาจะมีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์รุ่นที่5 5 generation ภาษาฝรั่ง5 generation คอมพิวเตอร์แปลว่าคอมพิวเตอร์รุ่นที่5มีสมองที่ยังมีสติปัญญาคล้ายมนุษย์ที่เขาเรียกว่า artificial intelligence แปลว่าปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ชนิดที่รู้กินก็ได้อ่านหนังสือก็ได้ตอบคำถามเราก็ได้คิดด้วยเหตุด้วยผลตัดสินใจอะไรได้ว่าตัวป่านคนบ้านเครื่องยนต์เขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถคิดเหตุผลได้พิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆได้ในการสื่อสารระบบคมนาคมจะก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ดาวเทียมเชื่อมแทบทุกส่วนของโลกให้ถึงกันแล้วติดต่อกันทันทีโทรศัพท์มีอยู่ที่ไหนมีโอ้ยเป็นอันว่าถึงยุคที่เจริญที่สุดแต่ถ้าขาดสินขาดทำแล้วจะตายกันได้ง่ายที่สุดปี2512เกือบจะวิตตายกันไปทั่วโลก2522ที่ประเทศอเมริการัฐโคโลราโดอยู่ทางภาคเหนือของอเมริกามีภูเขาลูกหนึ่งก็เรียกว่าเขา CA นะตรงนั้นเป็นสถานที่ต่อต้านอาวุธขีปนาวุธที่จะยิงมาจากทางรัสเซียเป็นสถานีรับสัญญาณมีคอมพิวต้งพิวเตอร์ใต้ภูเขาถ่ายรัสเซียยิงตูมมาก็จะมีสัญญาณบอกทันทีทางนี้ก็จะกดปุ่มสวนทันทีหรือจะใส่เครื่องบินทะยานขึ้นไปอยู่ดีๆวันดีคืนดีไอ้คอมพิวเตอร์ที่เขา CA นี่ก็สัญญาณไฟแดงวาบขึ้นมาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธมาแล้วครูดมาแล้วทีนี้ก็หอบเพอร์ชิง2บินปู้ขึ้นไปจะไปถล่มรัสเซียสวนทางอากาศทีนี้ยังไม่มั่นใจตรวจเช็คมาอีกทีนึงที่คอมพิวเตอร์ก็รู้ทีหลังว่าคอมพิวเตอร์มันโกหกมันหลอกลวงมันเล่นไม่ซื่อมันทำงานไม่ซื่อสัตย์เห็นไหมล่ะถ้าหากไม่มีสตินิดเดียวเท่านั้นนึกว่าทางโน้นเอาทางนี้ก็ยิงก่อนเลยกดชึกทางโน้นก็กดสวนมาไม่รู้ใครเป็นใครโอ้ยตายหมดเลยอันนี้เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีก็ดีหรือเจเนติกอินเจเนียริ่งก็ดีอาตมาให้ชื่อว่าวิศวกรรมห้ากล้องเจอขึ้นจะตายกันง่ายที่สุดเลยคนโบราณของเราท่านพูดเอาไว้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องธรรมมิกราชธรรมมิกราชานั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันซะแล้วถ้าหากเราไม่พอใจสุขใจในการประกอบไปด้วยธรรมคือความถูกต้องดีงามแต่ละคนแต่ละหน่วยในสังคมแล้วบ้านเมืองของเราจะชิบหายวายวอดจะตายได้ง่ายที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเรื่องธรรมนั้นเดี๋ยวนี้เห็นพ้องต้องกันแม้แต่คำกล่าวของพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันไว้ว่าความสุขของโลกอยู่ที่มีศีลมีธรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ยอมรับว่าจะต้องอยู่ที่ศีลที่ธรรม Modern Force Modern Strength ความแข็งแกร่งของศีลธรรมความมั่นคงของศีลธรรมจึงจะควบคุมให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขได้แม้มนุษย์จะเก่งกาจถึงกับจะสร้างสมองเทียมเป็นปัญญาประดิษฐ์มาจนพูดจาได้ตัดสินปัญหาอะไรได้เองชนิดที่เรียกว่า artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาก็ตามแต่ถึงขนาดนั้นถ้าหากไม่มีศีลธรรมขึ้นมาแล้วมันก็จะชิบหายกันได้ง่ายที่สุดเลยเขาลองหันไปดูโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่พูดไว้เก็บจากหนังสือลำพื้นเมืองท่านก็ทำนายไว้อาตมาคิดว่าคงจะมาตรงกับยุควิศวกรรมฮาก้อม Genetics Engineering นี่คือคนจะตายนั่งตายยืนตายนอนตายเดินตายเนื่องจากว่าเรามีเครื่องมือที่จะประหัตประหารกันถ้าขาดสินขาดธรรมอย่างระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวตรอนรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยคนโบราณบอกพันที่3นี้แหละจะวุ่นวายที่สุดแล้วก็จะมีพญาธรรมมิกราชเกิดขึ้นมาอีกเหมือนกัน ในช่วงนี้ประวัติตามหนห่องหัวเมืองหน่อยใหญ่บ่มีไผอ่อนน้อมย่อมให้แก่กันไผกระยกคนสู่คนแสนเข้าใส่เมืองใหญ่ๆและหน่อยทั้งขาดทั่วแดนอันว่าคนแสนล้านตายกันอันนั้นเนกแท้แล้วก็หักขีนควยขวงเสมอดามดังคอนอันหนีบโมหังหุ่มและวิชาเกียรกล่อมจื้นได้เกิดเดือดห่อนเล่วสู่แท้กันอันว่าสังโฆเจ้าพวกหมู่ม่วนที่คูผ้ากันไล่คำสอนแห่งองค์พุทธเจ้าเอาแต่ใจตัวแท้บ่ทำตามพระสั่งสิกขาบทท่านว่าไว้บ่มีใดเสือฟังฝูงหมู่สังโฆเจ้าทั้งหลายก็บ่ย่านย้อนกันแล้วไผกะว่าไผเก่งกาบ่มีง้อต่อกันอันว่าข้องอุโบสถเจ้าบ่ทำตามเต็มสวนทำแต่พ่อเล็กหน่อยบอกสนแผ่ดังเดิมแท้แล้วตกถึงข้าว 2,000 ปีปลายเศษเขตสงพระเจ้าสิสูญเสาเสื่อมลงทางองค์ทรงเพศเที่ยงเที่ยงผ่าพรเหลืองๆส่วนสิกขาวินัยก็ขาดไปเรื่องเหลื่อยหากก็เต็มตามขอคือพระองค์ยังดูภาวะภิกษุประหลาดแท้หาเหล่นเที่ยวบ่อายทางองค์เอาสายสอยท่องคำออกหาใจมันหักพิษหีแท้ทำพระเจ้าสั่งสอนไผทำจังสั่นหากเป็นบาปปลาปังก็จะไปอบายแน่นอนจริงแท้บางองค์แหล่นกัดปลาต้นไก่บางองค์ไปเที่ยวหาสื่อบางองค์ไปเที่ยวขาหาสื่อเครื่องคล้ายบางองค์เป็นหมอแก่กันผีครับไหลบางองค์เป็นหมอยาและแตงแก่ไปแถสู่อันบางองค์ผ้ากันเล่นซ่อนไหลกลุ่มกันฟังยิงทมเสียงโฮเนียงน้องเพื่อนบางองค์ผ้ากันเข่าข้าแม่ย่ามคำหาเขาหนากินเถดังขนมประทานเสียจะมาพูดเสียงในฟิล์มตาแท็กซี่เทมคงให้อภัยนะพวกภาษาฝรั่งก็พูดมาแล้วพูดถึงเรื่องคนโบราณพูดให้ฟังกับยุคนี้สมัยนี้อันนี้สังโฆเจ้าองค์เพิ่นพิษทำให้เสื่อมองค์ที่ดีก็หากยังมีอยู่มากลเหลือลำอาเนกน้องเนี่ยคนโบราณพูดมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปในยุคนี้แต่จะเกิดปัญหามากนักทำนายสังคมโลกมอสตาดามุสนั่นแกก็เคยพูดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแกตายก่อนนั้นแกทำนายถูกหมดเลยไอ้หมอนี่ก็คงจะมียานวิเศษคือมีสมาธิกล้าคนโบราณที่เขียนมานี่อาตมายอมรับว่าเป็นคนที่มีสมาธิภาวนากล้าพอสมควรจึงสามารถมองเห็นสังคมได้อย่างชัดเจนทั้งที่เราฟังมาเนี่ยอาตมาคิดว่าคงไม่ไกลเกินความจริงในหนังสือลำพื้นเมืองที่คนโบราณเขียนไว้เนี่ยนะและในพันที่3นี้เองที่บอกว่าวัดวาอารามเนี่ยวัดป่าจะมีน้อยลงวัดบ้านจะรุ่งเรืองซึ่งแต่ก่อนนั้นที่สุสงนี่อยู่ในป่าถ้าส่วนมากแต่นี้ตอนหลังมาเนี่ยพระสององค์เจ้าท่านเข้ามาอยู่ไปเข้ามาบิณฑบาตในบ้านชาวบ้านเกิดศรัทธามากก็เลยสร้างศาลากลางบ้านเอาไว้เมื่อสร้างศาลากลางบ้านเอาไว้คนก่อนนัดกันมาทำบุญตักบาตรตรงนั้นสร้างพระพุทธรูปไว้กราบไว้ไหว้ต่อมาพระสององค์เจ้าฉันข้าวตรงนั้นรับบิณฑบาตแล้วไม่กลับฉันตรงนั้นเลยนอนพักผ่อนเย็นๆค่อยกลับหนักๆเข้านอนตรงนั้นเลยไม่กลับคนก็ศรัทธาขึ้นอีกแล้วก็เลยสร้างที่ให้ท่านพักนิมนต์จำพรรษาในบ้านซะเลยหลังจากนั้นบ้านโน้นก็เอาอย่างบ้านนี้ก็เอาอย่างหนักๆเข้าก็เลยเกิดมีวัดบ้านขึ้นมาซึ่งแต่ก่อนนั้นวัดมันจะอยู่ในป่ามันไม่ใช่จะอยู่ในบ้านนี่คนโบราณท่านพูดไว้อย่างนี้นะขอให้เราทั้งหลายได้คิดดูเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คนโบราณท่านบอกว่าในสมัยนี้คนจะมีศรัทธาชาวบ้านมีศรัทธามากกว่าพระพระมีไม่ค่อยมีศรัทธาอาตมาเคยไปเทศเกือบทั่วประเทศไทยยิ่งเทศเรื่องสมาธิภาวนาชักชวนทำสมาธิโยมมีความสนใจมากกว่าพระส่วนพระไม่สนใจลุกเดินหนีต่อหน้าทำอาการขยะขยแยงบางทีก็เยาะเย้ยถากถางบางทีพระผู้หลักผู้ใหญ่เลยพูดจาเสียหายกับพระศาสนาว่าไม่สนใจไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธากรรมฐานแต่ชาวบ้านกับศรัทธาตั้งอกตั้งใจฟังตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้คนโบราณก็บอกไว้ในข้าวหนานั่นคนที่ผ้ากันสั่งสมผ่านเฮียงคุ้งบ่อห่อนทุกงาบ่อห่อนทุกหยาดให้เสมอดามดังเดิมนี่คนจะสร้างสมผ่านศาสนาลวงเขา พันปีที่สามมาหอดดังนั้นก็หักเห็นต่างแท้มาเลื่อยบ่อเศร้าส่วนว่าสังโฆเจ้าทั้งหลายก็หักหลังผลก่อนมาอันว่าสังโฆเจ้าก็หักผ้ากันถิ่มอลัญญาวัดป่าซะแล้วจึงผ้ากันมาอยู่ไก่หิ้มบ้านบ่อไก่แท้แล้วแต่ก่อนผลบ่ฮอนเป็นจังสี่ยังมีอุบาสกเจ้าใจบุญผู้หนึ่งมีท่าก่อสร้างศาลาไหวถอดท่านตีดกับหิ้มบ้านบ่มีไก่เกินเขตจึงได้สร้างพุทธโลกเจ้าประจำไหวที่ย้อนทานก็อุปถาเจ้าพุทธโลกตามทัศน์เที่ยวมาปฏิบัติบ่ขาดวันแล่งเศร้าแต่นั่นสังโฆเจ้าไปมาบินทบาททานก็นิมนต์อยู่อย่างเศร้าหันผักผ้าบางองค์นั่นมาเศร้าหน่อยหนึ่งหายเมื่อยแล้วเดินดันดุงไปบางองค์นั่นกับผ้ากันยุดอยู่ผักพรหันสันแล้วจึงคอยไปหลายวันได้หลายเดือนแถมทายมาแล้วฝูงหมู่บ้านก็เห็นพร้อมพำกันเขาก็ผ้ากันนำเอาเขาโพสนั่งทุกสิ่งมาลำเลียงพระสงฆ์เจ้าซอยกันแต่นั่นสังโฆเจ้าพวกหมู่ชาวภิกษุก็จึงพากันมาพักเศร้าเทวีขึ้นบางองค์นั่นพักเศร้านอนอยู่บางองค์นั่นเศร้าหันพักนอนแต่นั่นอุบาสกเจ้าผู้ศรัทธาสร้างก่อจึงได้นิมนต์สงฆ์อยู่หันจำพรรษาหันต่อไปก็หากเป็นดังนั้นนั่นไปจนตลอดฝูงหมู่บ้านเหล่านั้นก็คือดามดังกันบ้านอื่นก็เลยทำเหมือนกันแต่นั่นสังโฆเจ้ากับผ้ากันมาอยู่ตามวัดบ้านเริ่มเหลือต่อมาแท้แล้วส่วนว่าฟุ้งประชาเชื่อชาวคนเกิดใหม่ก็เลยเข้าใจว่าแมนวัดบ้านเป็นต้นต่อมาวัดบ้านนี่องค์พุทธโธบ่ได้แต่งดอกนะมันหักเป็นใหม่ขึ้นเข้านี่ดังเจ้ามานี่แล้วคนยังผ้ากันสั่งตามกันขึ้นไหมวัดใหญ่หน่อยก็ค่อยสั่งดังกันวัดป่านั่นพุทธบาทบัญญัติเป็นปฐมวัดแต่เดิมดาเขาเวรวันเจ้ามหาวิหารวัดไงปัญญาพิมพิสารสั่งไหวข้าวกี่ก่อนหลังเอาละเนาะเอากันแค่นี้เวลาของเรามันก็จะหมดเย็นนี้